الباب السابع والسبعون باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى احکام شرعیہ کی بے حرمتی کے وقت غضبناک ہونے اور اللہ کے دین کی حمایت کرنے کا بیان ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه اللہ تعالی نے فرمایا اور جو اللہ کی محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے یا ایھا الذین آمنوا تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اور اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری قدموں کو مضبوط کر دے گا وعن ابی مسعود عقبة بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة متفق عليه حضرت أبو مسعود عقبہ بن عمر بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا فلاں آدمی کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں بس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وعظ میں اتنا غضبناک نہیں دیکھا جتنا اس دن آپ نے غصے کا اظہار فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم میں سے بعض لوگ نفرت دلانے والے ہیں بس تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ اختصار سے کام لے اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھے بچے اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں بخاری و مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت والقرام بكسر القاف ستر الرقيق وهتك أفسد الصورة التي فيه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے اور میں نے گھر کے سامنے کے چبوترے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے فوراً ان تصویروں کو بگاڑ دیا اور غصے سے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور فرمایا اے عائشہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی پیدائش کی صفت میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، بخاری و مسلم۔ وعنها رضی اللہ عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش کو اس مخزومی عورت کے معاملے نے جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا پریشان کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے آپس میں کہا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ جرأت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد پر سفارش کرنے لگا ہے؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی صرف اسی چیز نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی ضعیف آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ یاد رکھو اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، بخاری و مسلم۔ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، متفق عليه۔ والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا، آپ کو یہ بات بہت گرا گزری حتیٰ کہ اس کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھے گئے، آپ کھڑے ہوئے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھرچ دیا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے درمیان ہے، چنانچہ تم میں سے کسی شخص کو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، بلکہ اگر تھوکنے کی ضرورت ہو تو اپنے بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے تھوک لے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ پکڑا اور اس میں تھوکا، پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے مسل دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یا وہ اس طرح کر لے۔ بخاری و مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے بائیں جانب یا پیروں کے نیچے تھوکنے کا حکم اس صورت میں ہے جب وہ مسجد سے باہر ہو، لیکن مسجد میں اپنے کپڑے میں تھوکنے کے علاوہ کہیں نہ تھوکے۔